أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. عباد الله بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginnaw bunu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala nongi ñaanal suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko. mbokk yi tay ñu ngi jël tombu bu bes muy ghazwatu hunain. xare bi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala wax na ko ci alquran ci suratu tawba. tey xare boobu la nu fas yéene jël, waaye li njëkk mooy war nañ ci jàngee sabab yi. lan moo doon sababu ghazwatu hunain? waaye war nañ cee jëlewaat secret yi nga xam ne jullit ñi feeñal nañ ko wala feeñal na tàmbali xare bi diggante jullit yi ak yéefér yi. ñetteel bi ci tomb yi dinañ ci jàng loolu ñu naan sabaat saxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bisu xunayn, bi xare bi taree ba ñépp daw taxaw gi yonent bi taxawoon. dinañ ci tiire ay leçon ci xare bi muy adrus al mustafada min ghazwati hunain. ay leçon yoo xam ne tiire nañ ko ci xare bi diggante yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ñooñu nga xam ne ñoom la dajaloon doon xare ak ñoom. mbokk yi dinañ ci jàng ba tey mooy maqsadu nabi bi ziyadati al ata li xadith al ahd bil islam. nañu jëlee yóbbulu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi nga xam ne defoon na ko muy yóbbulam ci xare bi ci daje bi mu daje woon a xeet woowu tudd xawasaan. waaye mbokk yi dinañ jàng tey kayfa alaja nabi sallallahu alayhi wa sallam ghadab al ansar bi sababi atayahu li quraish min al ghanaim. dinañ jàng tey ci xare bi wala bokk na ci leçon yi ñu war a jàng ci xare bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam saafara gi nga xam ne saafara na ko mer gi waa ansaar meroon ci xare bu ñu bàyyeeku woon yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jël li ëpp ci koomu xare bi daal di koy jox waa quraish ba waa ansaar mer. nan la yonent bi alayhi salaatu wasalaam regle woon mer boobu? danañ ko jàng ci xeexu xunayn. waaye dana leer ci kiy jàng di déglu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam politique bu rafet bi nga xam ne joué na ko ginnaaw ba xare bi jeexee xet wow wala mbok yoy nga xamne ñom ñoo doon hawazan mbok yi xam ngeen ne ginaaw fathu makka rew yu bare bare bare bare yu doon xex xërem dañoo daanu nekkoon ay arab ña fa nekkoon daal di daw faq daal di dugg ci l'islam nekk ay mbooloo mbooloo nekk nit ñu bees ay famille yu bare bare bare nee na amma qabilataani hawazan wa thaqif ñaari famille yooyu ñoo ci desoon ñoom ñu yëg ne ñu ngi ci danger ñu dajaloo waxtaan ne yonente bi alayhi salatu wasalaam kat gagné nay mbokam ñamu dajaloon ñëpp du mën a leen kon ñoom ñii ñoo ci des ñoom ba ñu dajee li ñu wax la ñu gis mooy yonente bi alayhi salatu wasalaam gagné na ñamu doon xareel ñoom ñii ñoo ci des kon ñoom ñu ngi ci danger xam nañ ne yonent bi ci ñoom la jëm ñoom loolu lañ gisee bi loolu amee seeni kàngam yi daal di daje diisoo ñu ne ndax ñun dañuy bàyyi Mohammed mu duma ñëpp ba pare jëm si si ñun ñu toog di xoole ñu ne déedéet duñu xaar muy ñëw ci ñun waaye dañu koy fekki xeex ak moom nañu xeex ak moom balaa muy ñëw ci ñun ndax ñoom jàpp nañ ne yonent bi ci ñoom la jëm fajmaahu amrahum ala dhalika ñu dajaloo seeni mbir ci loolu ci njiital benn waaye bu tudd Malik ibnu Awf ñu daal di koy jox ndombal tàkka fal ko mu daal di regroupé yenn famille yu bare bare bare bare bare ñu boole ci sax banu Saadin ibnu Bakr ñu boole ci famille boobu te xam ngeen ne ñooñu am na ci kenn ci ñoom ku tudd Dureyd Dureyd moomu xam ngeen ne boroomu pexe la donte ne woon màgget la ci xeex ak xuloo xare ku ci xereñoon la mbokk yi ba ñu dajale seeni fexe ci njiital Malik ibnu Awm foo moomu ñu daal di takk seeni ngànnaayi war seeni gawar jël seeni arme di song si Madine ci la yàlla tabaraka wa taala def yonent bi alayhi salatu wasalaam yëg seeni pexe ak seeni xalaat ak li ñu nar yonent bi salallahu alayhi wa alihi wasallam moom it takk xareem ne duma toog di xaar ñu may fekk si ñu daal di wàcc ñaari arme yooyu daje ci benn place bu ñuy tuddee Hunayn diggante Makka ak Taif neena keroog génn nañ ñoom noonu yàlla yi arme wu takku ba dëgër ci njiital Malik moomu waaye waa Medina tamit génn ci njiital yonent bi alayhi salatu wasalaam ñu daje ci xur woowu tudd Hunayn waaye yonent bi ba muy dem moom daanaka ñetti junni nit la yóbboon ñe la daal di yor juróom benn junni nit waaye keroog jullit yi bokk na ci li leen yàlla natoo mooy yéem seen bopp ñun tey bari nanu sunuy waruwaay bari na sunuy arme bari nañ yor nañu ngànnaay ñu yéem seen bopp fàtte ne lañuy def jaamu yàlla dafa war a sell, ndax ab julit lépp lu muy def da ko war a sellal. Su amul cellite yàlla génn ci loxoom, te yàlla lépp lu mu génne loxoom ci mbiru jullit loolu taq suuf. Keroog yàlla subhanahu wa taala ba mu seetloo ci kanami jullit yi ak ci seeni làmmiñ wax ya cee génn, ne jàpp nañ ne ñoomal ñëpp jàpp nañ ne bëri nañ, ndax ñu bëri tuub nañ ginnaaw fatxu Makka dugg ci lislaam. Loolu renforcé na diine ji. Ku ñu dajeel ñoom ñooy am ndam, yàlla seetaan leen. Loolu tax sànq ma wax leen ne borom bi subhanahu wa taala mi ngi leen di nettali loolu ci saar bu tudd Tawba. Mu ne wa yowma hunaynin id ajabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a. Keroog ca bisu Hunayn, keroog ba mu leen yéemee seen bari waay yéen jullit yi, ngeen yéem seen bopp ne bari ngeen, kenn mënalu leen dara. Yàlla ne keroog day jël naa yéeféer yi teg ko seen kaw ba ngeen xam ne seen bari waay yéen jëriñu leen, ndax yéeféer yi dóor nañ leen ngeen daw ba bàyyi yonente bi alayhi salaatu wassalaam. Looloo ngi amoon ci weer wuñ naan Chawal, juróom-ñetteelu at ca gàddaayu yonente bi alayhi salaatu wassalaam. Amoon ci juróom-benn téeméeri at ak fanweer ca juddu Isa alayhi salaam. Mbokk yi, mu ne keroog gaa yi génn nañ ànd ak Sofiane ibnu Umayya ak Suhayl ibnu Amr. Mu ne ban demee ba ñaari arme yi jegesante ca xare ba, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox na drapeau muhajirin Ali ibnu Abi Talib, yonente bi jox na drapeau waa Khazraj Hubab ibnu Munzir, jox na drapeau waa Aws al Asyad ibnu Haydar. Nee na wa kazalika aata alliwa li qabail arab al oxra suma rakiba alayhi salatu wasalaam baxlata. Nee na noonu la joxee drapeau bi tamit lenn ci ay giiri arab yu tiiwoon yi ko topp. Waaye moom yonente alayhi salatu wasalaam après nag mu daal di war mbaamam ma ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam. Mu daal di sol yére xareem ba ndeysaan, daal di jël ngànnaayam. Moom lu mu doon digle rek moo ciy jiitu sallallahu alayhi wa sallam. Daawul digle xare ba pare toog tëdd këram, daawunu nodd mu tëdd këram, daawul wax julli di dem leen maa ngi toog di leen xaar, maa ngi leen di ñaanal yàlla. Waaye bal day jiitu ñaan yàlla ba pare nekk ci kanam. Moo tax luy ñëw ci moom lay njëkk a dal, doog a yàlla sallallahu alayhi wa sallam. Lépp la jàngale, lépp la wane xoolal ci xare ñi wari fas, ñi wari gëléem yonente bi alayhi salaatu wasalaam lan la war mbaam sallallahu alayhi wa sallam. Lay wane ba tey rek même ci xare bi sax du wanewu, ndax yàlla yónneewu ko loolu, xamul loolu te jàngalewul loolu sallallahu alayhi wa sallam. Te gis nga maandu te gi mu maandu, ña mu àndal ñëpp ku nekk jox na la drapeau ndax bañ a jiital ñenn ci kaw ñenn ñi. Waa muhaajiruun am nañ seen drapeau, waa Khazraj am nañ, waa Aws am nañ, naka noonu yeneen arab yi nga xam ne ñoo tuub dugg ci lislaam bees jox na leen seen drapeau. Mu nekk ñetti groupe ba ci ñeent, yonente bi alayhi salaatu wasalaam jiitu leen waye kero qad a'jaba al-muslimuna bi kathratihim hatta anna ba'dahum qalu lan nughliba al-yawm min al-qill min khilla ene ci bir mbolo mi liñu bari seni drapo yu bari yem nañ sen bari ga ba lenn ci ñom sax naan ah tay day wax deug yalla sunu mbir dana bax tay mom kenn duñu gané waaw tay mom xama kañ la doon ñak ndam de waye du tay ñom fatte nañ ne ndam yalla koy joxe wa man nasru illa min indillah ndimbal ak kattan du baye ko kurul ci Allah subhanahu wa ta'ala te mom yalla mom ku mu dimbali rek moy gagner mom yalla mom ku mu setan nga torox alku xamne sa mbir yeb dana yaqku motaxit mom yonnata alayhi salatu wassalam gaay balen mbir ma yeme sen bop yem len Allah subhanahu wa ta'ala setan len xam len ne mbir mi du yeen baye mbir mi man la una bañu genné ba ci khurwa ba ñaari groupe yi jakarlo ci ñël ben julit yi ñew nañ rek bëgg lañ ci yéfer def len ben dank waye nek mbir mi démé wul nonu jul yéféri kep nañ sen kaw duma len duma yu metti ba gaay daw alquran di nu netali daw ba gaay daw nena yaronte alayhi salatu wassalam moy ku len don wo di len saxlo di len delo wat yalla tabaarak wa taala nena kero yaronte be taxaw ci mbamama ñi taxaw and ak mom ci julli ñi ñu tuti lañ minal muhajirin wal ansar muna minu abubakar wa umar وعلي عباس وابنه الفضل اك ابو سفيان ابن الحارث واخوه الربيع ابن الحارث ننا كيروك ني ساخ تي خاري با ني توتي لني يونتي بي اك لين وا مهاجرن اك انصار بوكو نا سي ابو بكر عمر علي عباس اك دومم فضل ak abu sufyan ibn al haris ak mbokam marabi ibn al haris neena ñi kérok ñu taxaw ñu taxawon lañ and ak yonent bi neena wa kana abbas akhizan bil jamil baghla neena kérok abbas mo taxaw sax japp ci ngalabu waru way yonent bi ali salatu wassalam neena abu sufyan mo jappon ci waru way wa وكان عليه الصلاه والسلام ينادي ايها المسلمون ايها الناس اي ين جولي ني اي ين نيت ني نانا كين تونتو كو كين ويول ولا يلوى عليه احد وداقت بالمحزومين الارض بما رهبت نانا كيروك دور نان جولي دي با سوف سي ليمو ياتو ياتو ياتو ياتو كيروك سوف سي خات نا سي نيوم مبوكي kon dana jang rek ne birum ndimbal nekul bari way nekul alal nekul katan nekul ay arbu nekul ay nit waye ndimbal ndimbalu yalla la dole dole yalla la katan katanu yalla la motax kep kuy ligeyal yalla lu meuna don fexel yalla and ak yow ci lang koy defal fexel mu sel fexel nga def ko niko yalla beugge nga genn ci bakkan genn ci sa xam xam genn ci sa xel ak sa xalaat ginnaw ba nga laqato ci kan ginnaw yalla ba pare yoyu nak mën na ñew waye dama sa xel kesse du doy sa xam xam kesse du doy sa doole kesse du doy sa arme kesse du doy sa mbolo kesse du doy kon inshallah bismillah li moy da sa tay ngi ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu deggal ñu njumte yi ba waxtu yi di ñewaat inshallah ñu yeggal darse bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.